Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni illum ħawasslulkom is-sitt programm f'din is-sensiela. Flimkien miegħi Silejn Buħaġar u l-misieden residenti li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra, il-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi aħna qegħdin niflu riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. Fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand David Aloisio li iġib l-isem it-traduzzjoni ta' żewġ novelli ta' Roald Dahl flimkien ma' kummentarju analitiku. Dissertazzjoni għal-masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2007. U hawnhekk x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka? L-iskop tagħha hija l-applikazzjoni ta' teorija daqsxejn ikkomplikata għal awtur li hu daqsxejn ikkomplikat ukoll. Għax Roald Dahl fil-istejjer tiegħu ukoll iħobb ikun kreattiv ħafna, kreattiv anke lingwistikament. All right, u anka fil-kunċetti ta' dak li joħloq. Ġifieri hawnhekk aħna se naraw daqsxejn kif jiġu applikati punti ta' traduzzjoni, punti teoretiċi ta' traduzzjoni għal din il-kreatività libera kważi sewwa. Issa it-traduttur li dejjem hu il-Dipartiment ta' Traduzzjoni jisħaq il-traduttur irid ikun riċerkatur fl-istess ħin, jiġifieri anke aħna f'dawn il-programmi dejjem hekk kurejnih, sewwa l-traduttur irid jagħmel ir-riċerka tiegħu qabel ma jistax jaqbad u jivvinta għalmenu dak li qed nippruvaw nagħmlu b'dawn il-programmi mhux taqbad u tivvinta bla doġġ, imma hemm raġuni. U dik ir-raġuni x'aktar xilli tkun ħafna drabi akademika fis-sens li timbena fuq ir-riżorsi tal-Malti, tfittex dak li hemm u jinbena hemmhekk. Issa hawn qed jieħu dik it-teorija li titkellem fuq metodi ta' traduzzjoni li tinqasam fit-tnejn dawk il-metodi li ta' traduzzjoni li hija diretta, jiġifieri fejn għandek is-self da tkellimna ħafna drabi fuq, għandna il-kalk u traduzzjoni letterali. Dawna kollha kemm huma nispjegawhom issa iktar il-qudiem meta niġu għall-istrateġiji sewwa. Bata għandek il-metodi ta' traduzzjoni indiretta, sewa, meta għandek il-trasposizjoni, il-modulazzjoni, riformulazzjoni, adattament u l-kumpens. Dawna xuħut minnhom aħna diġa tkellimna fuqhom ukoll fi programmi ta' qabel. Imma hawnhekk dana ġabarhom kollha u ipprova jinqeda bit-traduzzjoni ta' Roald Dahl biex japplikhom kollha kemm huma. Sewa, huma interessanti. Però ma dawn ukoll iżid żewġ affarijiet bħala riċerkatur ukoll. Iżid l-ommissjoni, jiġifieri kultant ikun hemm telf dan ukoll tkellimna fuqu drabi oħra. Imma l-ommissjoni ukoll tista' tkun bħala xi ħaġa ekonomika. Jiġifieri mhux bil-forsi ikun telf, imma ikun għamla ta' ekonomija. Issa ukoll nispera li jkollna ċans fil-programm nagħtu eżempji. U t-tieni iżid ukoll it-twessieħ. Hawnhekk aħna tkellimna wkoll drabi oħra fuq il-parafrasi, twessieħ, jew inkella elaborazzjoni biex jispjega, jispjega dak li għandu f'moħħu. Il-punti ewlenin li tagħmel din ir-riċerka. Issa l-punti ewlenin huma interessanti għaliex Roald Dahl joħloq ħafna neologiżmi u jsejħilhom gobblefunk. Vinta kelma, u sejjelhom gobblefunk. Gobblefunk huma n-neologiżmi li Roald Dahl vinta u stess. Sewa, issa anke hawnhekk biex kieku kellna nitraduċu Gobble funk f'din ir-riċerka mhijiex tradotta biex niftehmu. Sa fitxu riżorsi Maltin biex nkunu wkoll aħna kreattivi jekk irridu, imma jiena għal l-iskop ta' dan il-programm sa nissellifha u sa nħalliha gobble funk, però dejjem tfisser neologiżmi taru għal dal. Hawnhekk it-traduttur bena fuq il-prinċipju li jrid iħalli l-atmosfera ta' Roald Dahl bin-neologiżmi. Sewa, issa dana silejn qed inħossuh li huwa komuni ma' dawn ir-riċerkatriċi, anke dawk li semmejna qabel, għaliex kollok hemm huma jridu iħallu dik l-atmosfera tal-oriġinal. Dan huwa essenzjali għax inkella inti tkun qed toħloq xi ħaġa ġdida sewwa. Issa. Però jagħmel punt ieħor interessanti meta jgħid illi t-traduzzjoni tal-gobble funk sewwa ta' dal toffri mhux biss sfida għat-traduttur Malti, imma wkoll tagħti skop biex aħna nirrealizzaw illi l-Malti jista' jinqeda bir-riżorsi tiegħu ħajkun ta' servizz għall-qarrej. Jiġifieri hawn qed jagħmlu il-Malti bħala xi ħaġa li qed joffri servizz billi jwassal letteratura innovattiva. U la hija letteratura u sa tinqara allura tkun utli, mhux xi ħaġa fejna fien forsi xi tħażiża mal-ħajt, qed niftehmu bla sens. Tkun utli għal pubbliku l-ġdid, il-pubbliku l-ġdid allura huwa il-Malti. Tinsiex li aħna meta qed nittraduċu mill-Ingliż għall-Malti, it-traduttur għandu il-problema tiegħu għaliex kull darba rid jistaqsi lilu nnifsu, jiena għaliex sa nittraduċi l-Ingliż meta hawn għal kulħadd jippreferi jew il-biċċa kbira jippreferu jaqraw bl-Ingliż. Nifhem jew għandna iktar li jaqraw bl-Ingliż, jew kapaċi iktar li jaqraw bl-Ingliż. U ħanajduha kif inhi, inti jor xogħol li tkun taf il-lingwa oriġinali tippreferi taqra fl-oriġinal. Nifhem jiġifieri. Allura hawn it-tradutturi tagħna dejjem għandhom din l-għadma jibsa, illi waslu xi ħaġa f'lingwa illi jista' jkun illi ma jinqarax. Imma dakka mhux xi ħaġa illi jaqtalek qalbek. Lew net aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq riċerka li ssir f'università f'livell postgradwatorju. Sewa, jiġifieri aħna qed naraw daqsxejn il-Malti fit-traduzzjoni. Kif jinħadem? Sa fejn jista' jasal? U għawet naraw aħna lil dawn l-istudenti postgradwatori illi jestendu l-possibiltajiet u jaslu sa xfura lingwistiċi illi joffri l-Malti dik is-sabieħ tiegħu. Niftehmu ġifieri wara da kollu nħossu li l-Malti vera espanda anka r-riżorsi tiegħu għax qed insibuhom jaħdmu anka f'ċirkustanzi li normalment ma jaħdmux. F'din it-traduzzjoni ta' Roald Dahl, David Aloisio, xi traduzzjoni tħaddem? Bħala strateġija. Eħe. Bħala strateġija l-iktar li rrid jibbaża huwa fuq is-self. Sewa, anzi ħa niftaħ daqsxejn fuq it-trasferiment semantiku. Jiġifieri, u jrid jittrasferixxi is-sens l-ġimgħa l-oħra minn għalija tkellimna fuq it-traduzzjoni tal-ħsieb biħsieb mhux kelma b'kelma. Alright? Issa dawn huma żewġ affarijiet li jimxu jitfit, daqqa tħaddem ħaġa u daqqa tħaddem l-oħra. Però ħalli tkellmu daqsxejn fuq is-self. Ir-riċerkatur hawnhekk jagħmel punt li meta hu qed jissellef biex jimla vojt semantiku fil-Malti. Sewa, ġviri, ikun hemm xi ħaġa li tkun vojta. Beżempju, ħalli nsemmi l-kelma dials. Dials, sewa, bl-Ingliż, u ħalliha dials. Bl-istess pronunzja, tantu hekk meta kitba bortografija Maltija. D-A-J-I-L-S, dials. U hekk iħoss illi dan it-terminu fil-Malti qed jikkontribwixxi għall-ispirtu progressiv u avventurus ta' dal. Sewa, jiġifieri, dan l-ispirtu avventurus qed jidher ukoll fl-innovazzjoni Maltija. Għandna l-kelma tuned in, nittjunja, proċess komuni li aħna naqbdu verb Ingliż u nitfoħ morfoloġija sħiħa bil-pronomi memużin u bil-konġugazzjoni tal-verb tiegħu fil-Malti sewwa. U hawnhekk l-istess iħoss li qiegħed iżomm l-istil tal-modern illi hemm fl-oriġinal. Mbagħad meta mmorru għal rol dan ħoloq kliem li ma jeżistix fl-Ingliż, per eżempju, għandna frażi bi tliet kelmiet li ma jeżistux fl-Ingliż. Dawn huma toin or spurl or plinakment. Dan avvintom. Sewa, u qabatu it-traduttur u ħallihom issellifhom kif inhuma kull magħmel kitibhom bil-Malti. Toin jew spurl jew plinakment. U għaliex għamel hekk. Dan fil-fehma tiegħu ta' traduttur dan l-element li ħallih kif inhu ta' kliem ivvintat bil-Ingliż u issa ġie trasferit fil-Malti allura avvintat ukoll fil-Malti jikkontribwixxi għall-istess sens ta' ambigwità tal-oriġinal. Fl-Ingliż huwa ambigwu it-tifsir tagħhom dawn. Ħalla dik l-ambigwità fil-Malti għaliex it-trasferihom. Issa kieku kellu joħloq xi ħaġa iktar lokali minnhom dawn, kif fehmhom hu, jista' jkun li kien itellef minn dik l-ambigwità. Tifhem, jiġifieri dejjem hemm strateġija, għalhekk qed insemmuhom strateġiji, dejjem hemm skop, ħsieb wara dak li jgħallem it-traduttur. Ma fil-Malti hawnhekk xorta ma jinftamux. Xorta ma jinftamux. Huwa kliem ivvintat. Laqas fl-Ingliż ma jinftamux. Bażikament ma jeżistix. Ma jeżistix, ekko. Issa, eventwalment, però, għalkemm aħna qed ngħidu ma jinftiehamx, kieku taqra inti fl-oriġinali jew fit-traduzzjoni u naqra jiena anke l-istess novella, right? Sa noħorġu għax inti meta tara, meta tkun qed taqra u tara element jekk li ma tafx inhu. Jekk ikun xi element li jeżisti taqbad dizzjonarju tfittex u tinqeda, imma hawnhekk mhux se tinqeda b'dizzjonarju, allura inti trid titħasseb u toħroġ b'xi interpretazzjoni. U l-interpretazzjoni ta' Silejn sa tkun differenti minn l-interpretazzjoni ta' Charles. Qed niftehmu? Ġifieri hawn għandna interpretazzjoni, jista' jkun hemm xi ħaġa li noqorbu lejn xi xejn fl-interpretazzjoni tiegħu tiegħek, qed niftehmu, imma dik l-ambigwità li rrid. Rwa l-niftemu. Juża ukoll it-traduttur il-teknika tal-kalk. Il-kalk huwa terminu misluf mill-Ingliż permezz ta' traduzzjoni kelma b'kelma. Imma, per eżempju, meta ġi għal kelma disturbed, li qed jitkellem fuq karattru minnhom li kien disturbed, sewa, u juża disturbat, u jħalliha disturbat, li anke hawnhekk aħna kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti ma t-tinix eżatt indikazzjoni ta' xinu l-inkwiet li jem, imma xi ħaġa li hija disturbata, qed niftehmu. Aktar il-qudiem però niskopru li huwa il-moħħ li huwa marit. Dak huwa xi ħaġa li huwa disturbat, imma f'dan l-istadju it-traduttur bħall-awtur ma rridx jagħti tagħrif żejjed u allura kellu jagħmel kalk issellifha kif inhi. Għax kieku minflok disturbata għamel moħħu marit. Kien jagħti aktar informazzjoni. Kien ikun qisu qed jikxef il-borma qabel iż-żmien. Niftehmu. Każ ieħor. Għandu każ fl-oriġinal li bħala kwotazzjoni qed jispelli jew jipprova jispelli żewġ kelmiet. HOD CA u waqaf, għax il-pulizija kien waqfu insomma, kien se jispelli fil-fatt hod carrier. All right? Issa, meta ġieha traduzzjoni, ħalliha hekk ukoll. Jiġifieri, għamel l-istess każ ta' spelling. R, F, F, u waqaf hemm, għax kien se jispelli reffieħ il-kaxxa. L-attività tal-spelling kellha tidħol fil-Malti biex tagħti l-impressjoni li x-xogħol imsemmi mhuwiex komuni. Għamne kanna situazzjoni meta dan il-karatrul ta' għamal pulizija u dak għallu nġtu għamlu, għallu hot karjer. Dak għallu xena, u liħol kien se jispelli jelu, għanifdemu dik hija il-kustjoni. Mbagħad għandna strateġija ta' traduzzjoni letterali. Din hawnhekk kellu jidħol fiha, all right, apposta ħalli kemm jista' jkun iżomm il-karatteristiċi tal-oriġinal, però mhux dejjem kien possibbli li jkun litterali 100% mill-ħabba l-fatt li kultant irid tkun hemm shift strutturali. Per eżempju, aħna nafu li bl-Ingliż ġeneralment l-aġġettiv jiġi qabel in-nom sewa green shirt. Niftehmu, issa fil-Malti green tiġi wara. Allura hawnhekk għalkemm tkun biex ngħidu hekk litterali, però mhux eżatt għax għandek dik ix-shift. Alright, dak jitkellem fuq u jittrattaħ daqsxejn b'mod elaborat. Issa, juża wkoll il-metodu ta' trasposizzjoni li semmejna fil-bidu trasposizzjoni, jiġifieri hawnhekk għandek ukoll minn dan ix-shift strutturali li qed nitkellmu li huwa importanti. Imma hawn jagħmlu b'mod daqsxejn iktar trasposizzjoni jagħmilha daqsxejn iktar delikatezza. Ħannidu nieħdu eżempju. Pereżempju, għanna is-silta bl-Ingliż. The windows were electrically operated. Sawa? U jitraduċiha din. It-twieqi kienu tal-elettriku. Mela, electrically operated fl-Ingliż huwa avverbju u participju. Imma ġew dawn tradotti bi prepożizzjoni tal. Sawa? U nom elettriku. Tra, ġifri, għaw għandek dik trasposizzjoni. Hemm oħrajn iktar interessanti, per eżempju, darb'oħra jagħmel he could see over a low fence in the next garden. He could see. Mela qed juża see il-verb. Però fil-Malti jagħmel il-ħarsa tiegħu, ara minn flok verb għamel nom, il-ħarsa tiegħu seta' tmur lil hinn miċ-ċinn baxx tal-ħaxix, eċetera. Ettra, u fl-istess ħin meta inti tismagħha, tħoss il-Malti mexxej. Il-ħarsa tiegħu seta' tmur lil hinn miċ-ċinn baxx tal- u ma jitlef xejn. Bit-trasposizzjoni kull ma qed jagħmel jiġifieri qed jilgħab bil-grammatika. Minn grammatika fl-Ingliż għal grammatika differenti fil-Malti. Il-metodu tal-modulazzjoni. Il-modulazzjoni hija teknika li tbiddel il-perċezzjoni ta' kif it-traduttur iridna bħala qarrija inħarsu lejn l-oġġett differenti mill-awtur. Kif irrit lil-qarrija tiegħu ħarsu. Ġifieri hawn hekk għandek bidla fil-perspettiva jew l-enfasi tas-sentenza. Sewa, ħanieħdu eżempju. Ara, wieħed mill-eżempji jgħidlek, she stood still. Mela l-enfasi jew qed jiġi għandna nħarsu l-awtur fuq stood, fuq waqfien, mela. It-traduzzjoni ġiet ma tħarkitx. Tara? It-traduttur qed iħalli qed iġanna nħarsu fuq in-nuqqas ta' ċaqliq. Mela wieħed fuq il-waqfin, l-ieħor fuq iċ-ċaqliq. Tara kif ibiddillek il-perspettiva oħra. Stirred in horror. Dina interessanti għaliex it-traduċija. Mela, stirred in horror ġiet bil-Malti. Indiex u ċassa. Issa, stirred in horror fl-Ingliż għandek liċ-ċassar u l-biża'. Però indiex u ċassa għandek il-biża liċ-ċassar u l-ħażda. Għaliex indiex għandek ħażda fiha. Jiġifieri hawn żied daqsxejn. Imma bidlilna wkoll il-perspettiva tagħna għax il-biża issa ġiet bħala ħażda. Jien naħseb hawnhekk importanti li minkejja li tinbidel il-perspettiva ma jinbidilx is-sens oriġinal. Żgur, naturalment, importanti li jżomm. Din hija parti mill-libertà li jkollu traduttur letterarju li hawnhekk anke biex isib dik il-kelma, il-kelma indiex u ċassa. X-ċ joqorbu lej xulxin allura joħloq ukoll atmosfera sonoruża fiha anfisha. Għandha xi skop din iva għandha skop għax meta inti tara l-effetti ġenerali, kull tikka tot, niftehem huwa importanti. Iġifieri li qed ngħid huwa li it-traduttur huwa dejjem konxju ta' kull tikka li jagħmel. Mhux sa jaqbatu jitfaħħa bla doġġ. U dana li l-Università tipprova tgħallimhom lil dawn l-istudenti ta' traduzzjoni, li t-traduzzjoni inti trid it-toma u tressaqha lejn ir-realtà. Issa x-realtà? Jiddependi. Jekk inti qed tikteb kif forsi naraw iktar quddiem xi ħaġa teknika. All right? Allura r-realtà tiegħek hija tal-ispeċjalista. Jekk inti imma qed tikteb xi ħaġa letterarja bħal din, inti tittati każ lill-udjenza. Temla? Huma affarijiet importanti da. Juża wkoll il-metodu tar-riformulazzjoni. Jiġifieri jesprimi idea b'mod kompletament differenti mill-oriġinal. Ara, parti minn dik li qed insemmu silejn il-libertà tal-kreatività li għandu traduttur, sewa, u dana ħafna drabi insibuh komdu dan il-metodu meta niġu għall-idjomi, titli jew anke slogans f'temna. Per eżempju għandu każ interessanti meta ikun il-karattru qed jitkellem fuq il-karozza. Sewa. U dana jgħid this little job. U job hemmhekk qed tirreferi għall-karozza. All right? Fit-traduzzjoni minn flok job uża ħlejqa, dil-ħlejqa ċkejkna. Jiġifieri għaw kompletament telaq minn dak l-oriġinal. Imma għaliex, hawnhekk id-diskussjoni qiegħda bejn wieħed li ħa lift ma xi ħadd u dan il-wieħed li ħa l-lift li s-sewwieq beda jisru ftit u li ħolqas beda jinduna, kien pickpocket. Niftehmu? U mbagħad insomma qed jitkellmu fuq din il-karozza li għandhom hemmhekk. Ma interessanti kif jaqsam it-traduttur minn area semantika, minn area ta' tifsir, job, fl-Ingliż qed jara il-karozza bħala xi ħaġa ta' xogħol, il-magna, li qed jitkellmu fuqha. Il-magna hija xi ħaġa ta' xogħol, mibnija. Mentri fil-Malti qed iġalna nħarsu lejha bħala xi ħaġa hekk qisu għandek il-pet tiegħek din il-ħlejqa x'kejkna. Bidlilna l-perċezzjoni tagħna wkoll. Imma qasam dak huwa r-riformulazzjoni. Hemm oħrajn, per eżempju, you've made me inquisitive. U dana jittraduċija għanqaltli il-kurzita. U inquisitive, sewa, issir kurzita. Inquisitive hija karatteristika personali, mentri kurzita qed tiġi astratta. Hemmhekk, all right? Ġifieri qed jilgħab b'din il-libertajiet ukoll, b'dawn il-libertajiet ukoll. It-teknika tal-adattament, mbagħad. It-teknika tal-adattament. Din qed tintuża l-aktar meta jkun hemm bżonn xi shift kulturali. Jiġifieri konna xi ħaġa mhux m'għandniex, imma meta hu irid jibdela wkoll. Ħan nitkellmu fuq all car makers is liars. Hekk kien jitkellem da b'Ingliż ħażin, sewa. All car makers is liars. Imma hawnhekk irid nifokka daqsxejn minħabba t-teknika tal-adattament fuq car makers. Mela car makers huma l-manufatturi, sewa. Bil-Malti għamilha il-kumpaniji tal-karuzzi kilha gideb. Ġi għall-kumpaniji, jiġifieri biddel hawnhekk, għamel l-adattament tiegħu, adattament kulturali. Meta kellu long wheelbase, per eżempju, wheelbase biex jispjega, rid parafrasi, id-distanza bejn il-fus ta' quddiem u dak ta' wara vettura. Allora, dana ħeles minnu u għamel model. Qed tifhem? Issa, meta ħadd l-eżempju ieħor all car makers is liars, u kif ittraduċi l-kumpanija tal-karuzzi kellha gideb, il-grammatika ħażina ma setax jagħmelha bil-Malti u allura ikkompensa u għamel Ara, deħlin fil-teknika l-oħra ta' kumpens, għamel id-dialett, uża id-dialett informali. Ġifieri, il-teknika tal-kumpens ukoll hija interessanti ukoll għaliex b'xi mod isib xi ħaġa ħalli jkompli jirrifletti fuq il-karattru. U hawnhekk minflok grammatika ħażina taħ elementi dialettali biex juri li dan il-karattru ma kellux skola. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum dwar it-traduzzjoni ta' xogħol ta' Roald Dahl niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fit-Traduzzjoni. Nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin grazzi li segwejtuna minn Campus FM, insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-Traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni ta' Selain Buhaġer.